У эфіры радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па гілевічавых мясцінах. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Гайна, што пад Лагойскам. Вы шумеце, шумеце, надо мною бярозы. У 1983 годзе галоўным хітом Савецкага Саюзу была песня Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» на верш Ніла Гілевіча. Я сам чуў нястройныя нецвярозыя галасы падвыпітых мужыкоў у горадзе Горкім, якія спрабавалі цягнуць невядомыя і незразумелыя ім словы пра духмяны пракос. Прычым, як гэта заўжды бывае з народнымі шлягерамі, ні кампазітара, ні аўтара верша ніхто не запамінаў. Тая песня нават увайшла ў анекдот часоў гарбачоўскай барацьбы з алкагалізмам. Спачатку да Міхаіла Сергеевіча прыходзяць украінцы і просяць адмяніць для Украіны сухі закон, маўляў, украінцы не такія ўжо піякі, як расейцы. На што генсек адказвае: «Знаю я вас, як вып'єте, дык адразу распрагайте, хлопцы, коней та лягайте спачываць». Затым да Гарбачова прыходзяць беларусы з той жа самай просьбай, а кіраўнік Саюза ім: «Знаю я вас, крыху вып'єте і адразу, а я лягу, прылягу, а хто ж працаваць будзе?» У гэтым анекдоце песня выступіла ў якасці беларускай народнай. У 90-е гады старую песню зусім па-новаму праспяваў Данчык, без найгранай шыракадушнасці, але з пачуццём светлага суму, бліжэй да паэзіі. Я гэтую старую песню узгадаў у Гайне, у мястэчку, дзе Ніл Гілевіч вучыўся ў школе, і дзе ў школьным музеі ёсць экспазіцыя, прысвечаная свайму паэту. Музей, дарэчы, арганізавала настаўніца матэматыкі Тамара Кохан. Вот гэта ён у нас у роднай Слабадзе, у Сястрыніна Семёнаўны, там у іх такі столік ёсць. То ўсё ім падарана, ўсе гэтыя здымкі іменна ад яго і кніжкі, ўсё. А вот гэта вообще унікальная фатаграфія. Лета 30-го года. Вяселле ў Слабадзе. Ось. Вось тут сядзіць маці. Гэта лета, а ў верасні народзіцца Семён Семёнавіч. Ён на гэтай фатаграфіі прысутнічае. Пажывайце. А песню я ўзгадаў, гледзячы на старую карціну Наполеона Арды, дзе старую Гайну зусім не пазнаць. Таму што на пагорку, на высокім кургане, бачны на ўсё наваколле, стаіць барочны касцёл. А сам пагорак быў калісьці брацкай магілай герояў Аршанскай бітвы 1514 года. Тамара Кохан праводзіла сваё даследаванне. Па розных версіях хоронілі удзельнікаў бітвы, но версіі ёсць розныя. Ёсць версіі, што многіх воінаў тут пахавалі, но дакладна вядомы два імёны самых блізкіх да караля Жыгмунта. Это Станіслава Гарун, Станіслав Ніскоўскі, гэта точна. І акрамя таго, у каралеўскіх войсках былі татары. А татары ось у Лагнаагу яшчэ не былі пасілены яшчэ вітаўтам. І, значыць, яны былі типа шпецназа ў гэтых войсках. І вось тут род барана, род куніцы, род арла, значыць, яны вітаўт яшчэ адвёў ім свае месцы для захаранення. Так што іменна тыя з татар, хто загінулі, яны таксама тут пахаронены на 100%. Ну, а ў нас ад таго часу ёсць барановскія, арлоўскія, куніцкія жывуць у Гайне, у ваколіцах. На падлозе музея ляжыць некалькі старых цаглін і кавалак жалезнай агароджы. Усё, што засталося ад велічнага касцёла. Храм спачатку узарвалі партызаны, а пасля вайны дабілі калгасныя ўлады. Ну, вот это вот кірпічы, з якіх быў пабудаваны касцёл, рабіліся яны на месцы тут у Гайне. Ну, ось, вот нават касцёльная рэшотка засталася. Недавно памер один человек, рассказывал, что один мужик лазил туды и зубы золотые шукал, чи золото, что... У крипту? У крипту. Так и они его расшили, там суседи напужать, обхинулися белыми простынями и встали под два окна. И один закричал, положи, что взял, и другий закричал. На завтра у этого человека вот так вот рот на бок скривился. Ну и только жил тут татарин, зарядчик. Гэты татарин его отлячив, а як узнав, що гэта саме, що за що, то він сказав, я б його не лячив. Старий гайновець Валентин пам'ятає, як розбурали храм, і тих, хто розбурав. Це огурей, мусить, з дульчиком, з юзінгом. Язеб дульчик і... Огурей. Хто давав команду, ну факт, що вони вирвали бок. Одну сторону так. Я не думаю, що розвалиться. Помню, там був підвал і могила, гэта держав у чоловіку. Сухі такі. У гэтай відео я гэта добре помню. А після вже його засипали так. У Валентина знайшовся здимок 56-го года, де знявечений костел ще стоїть. Праз три гады ад яго не застанецца нічога. Цікава, што верш пра пагорак «Высокі курган» напісаны быў у 54-м годзе. Прилягу, край гасцінца старога, галавой на пагорак, на высокі курган. Кажуть, что по наваколлі ноччу ходить привід нейкой чорной жанчыны. Але нават при святле дня костёльная гора выглядае жудасна з-за паваленых надмагілляў. Что тут написано? Здесь покоится прах Екатерины Степановны Смолок, урожденной Бурнашовой. Ага. Родилась в 1794 году. Вот. Скончалась? Скончалась 6 октября 1878 года. И вы думаете, что это над могилой со скрипты, так? Угу, я думаю, что оттуль. Бачите, оно как бы вот где-то что-то было к чему-то крепилось. Если это был просто помник, он был бы потолще, по-моему. Но мы с детьми пытались его поднять. Не подняли. У меня был 11 класс, хлопцы дужие были. Я говорю, дети, давайте мы его туда затягнем. Но мы не сдужили, не подняли. Вот может быть эта женщина у черном есть. Потому что в 1878 год, а где-то у войну, это в 44-м, яким третьим вытягивали, это уже бог ведает. Вы шумите, шумите, надо мною. Недалёка ад касцёльнай гары мы разгаварыліся з яшчэ адной старажылкай гайны, якая была ахрышчана ў тым касцёле. Помню, як он стаяў, красивы, большы, і даже ж вот тут стаіць такая, ўжо разбураецца, бо нейкая фігура стаяла нейкая, не ведаю, фігуру не помню, а вот это пастамент ішэй цяпер ёсць. Его ўзрывалі партизаны шмухі, каб немцы там не сахраніліся. Помню только одно, што бацька мой гаварыў, што дурні злажылі, а разумныя не разарвуць. Разы два лажылі толь туды закладалі, ці што там, узрывчатку, і только вырвалі вот такое вот былі акно. Вырвали. Так батька мой плевал, тю-тю-тю, кажу, во, дурни зложили, а разумные не могут разорвать. А там такое дерево, такое балка в срадине, как смоляк червоное такое было. Ну и все, и тогда потиху-потиху стали люди разбирать, на какие кирпичи, на печки, такие кирпичи. Во. Я бы эту хату купляла, в этой хате, вот тут, где вода тяча, лежали, мы все эти две кирпичи, не такие вот длинные, такие вот. На их вода сколько вот текла, и он не размокал. Жанчыны між тым разгаварыліся пра гайнаўскіх людзей, якія сышлі з гэтага свету. Я быў уражаны доўгаму пераліку маладых людзей. А недавно ж Сергеев Сашка. Лукшиц, это Сашка. Горелка, горелка мешает им. Горелка, да, змея этим мешает. Пьют, пьют, а тогда ж уже дасть трохи, как это кажут, вот яндовку, вот голову, а то я робить. Все, и пошел самый легкий способ мусить смерти. Ой, ну. Вініченко, Коля, господи. Але самое жудасное, что гаворка велася только про самогубцев. Тамара меня просто оголомшила лишбой тутейших суицидов. Як бы при моей памяти человек 40. 40? Да, не два, не три, а вот такими масштабами. Розного веку люди. Розного. Ну, двое таких уже в пожилом возрасте хворые были, побоялись чашкого конца, як бы. А вот в молодейших, ну, настойки много. А молодейшие какие? 20? Ну, и 30, и 20, и 17, всякие. Всякие, вообще, не плачу. Але это не только гайна, так? Это и новокольный вёс. Не, гайна. Гайна. Гайна, гайна. Это... И в других вёсках такого нема. Ну, вот в нашу школу ходили дети с домашнего, теперь уже не ходят, там нема никого. Ну, там был один случай такой. Вот у Слободе, я не на угол, вот откуда Евгеньевич, я не помню такого выпадка. У Родевичах один хлопчук. 40 самогубствов за 40 годов. Менавіта и только у Гайне. У суседних вёсках ничего подобного нема. И гэтая статистика нигде не фигурует. Але як гэта рационально растлумачить? Не так давно на месцы ўваходу ў касцёл былі пастаўленыя два крыжы. Адзін у памяць аб храме, другі ў гонар герояў Аршанскай бітвы. Можна не верыць, але суіцыды з тае пары спыніліся. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Гайна, што пад Лагойскам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!